อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการสักการะหรือการสนทนาธรรมะนะคะซึ่งก็จะมีให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะวันนี้เราพบกันเป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2558นะคะเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน7ปีมาแม่นะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจียมพาน สำหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้นะเจ้าค่ะโยมก็มีคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามพระอาจารย์มานะเจ้าค่ะก็นำมาสอบถามหรือว่าพูดคุยกันในรายการก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้า ค่ะเจียม พานก็จะเป็นเรื่องคำถามที่คุณจักริดได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของรายการเรานะเจ้าค่ะคือ pheothama.com คุณจักริดเขียนถามมาอย่างนี้เจ้าค่ะว่าสุทธาวาสพบเป็นภพของพระอนาคามีอยากทราบว่าพระอนาคามีที่เป็นเทวดาสามารถไปสวรรค์ชั้นอื่นได้ไหมครับเช่นสวนนันทวันในชั้นดาวดึงหรือจาตุมมหาราชิกาหรือว่าไปกราบเท้าสักกะหรือมาฟังธรรมในโลกมนุษย์ได้ไห ม หรือว่าไปได้แต่แค่ในภพของพระอนาคามีเท่านั้นอันนี้มีในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้บ้างหรือไม่ก็กราบขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แจงแถลงไขให้คุณจักริดและท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบกันเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ โอเคถ้าเราจะพูดถึงในสังสารวัฏนี้ในสังสารวัฏนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆอยู่มากมาย เจ้าค่ะ เอาที่เราเห็นกันก็มนุษย์ผู้ชายผู้หญิงมนุษย์ที่มีอันจะกินมนุษย์ที่ยากจนสัตว์เดรัจฉานประเภทต่างๆเราก็เห็นกันแต่ที่มีนอกเหนือจากนี้ที่เราไม่ได้เห็นก็เป็นพวกเทวดาเทวดาเนี่ยก็จะมี6ชั้นแต่ขึ้นไปอีกก็เป็นพรหมพรหมนี่ก็จะมีอีกหลายชั้นแต่จะมีพรหมอยู่ชั้นหนึ่งนั่นคือพรหมเนี่ยเหนือกว่าเทวดาขึ้นไปนะมีพรหมอยู่ชั้นหนึ่งที่เรียกว่าสุทธาวาสพรหมแต่ชั้นนี้เป็นชั้นพิเศษหน่อยตรงที่ว่าจะเป็นที่อยู่ของอริยบุคคลประเภทอนาคามีนั่นคือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่บรรลุเป็นอนาคามีแล้วในเวลาตายไปจากมนุษย์เนี่ยสมมติคุณเป็นมนุษย์นะแล้วก็คุณบรรลุเป็นอนาคามีนะแล้วคุณก็ตายไปเนี่ยก็จะไปอยู่ในชั้นสุทธาวาสพรหมนั่นเป็นพรหมชั้นสุทธาวาสทำไมถึงไปอยู่ในที่นั้นทำไมถึงต้องมีพิเศษเฉพาะพบเฉพาะอนาคามีนี้นั่นเพราะว่าจิตใจของคนที่ได้อนาคามีเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินดีพอใจในเรื่องของกามนั่นคือความสุขที่เป็นทางตาทางหูไอ้ความสุขที่เป็นทางตาทางหูเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในโลกอย่างมนุษย์โลกเนี่ยนะแล้วก็เทวโลกนะสวรรค์6ชั้นเนี่ยจะยังมีกามอยู่นะความกามนี้ก็คือความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูแต่ในภพของพรหมเนี่ยจะไม่ได้มีความสุขประเภทนั้นละถ้าจะให้อธิบายเช่นเราเปรียบห้องหนึ่งนะห้องนี้แหมมันตกแต่งแบบหนึ่งอีกห้องนึงก็ตกแต่งอีกแบบนึงในห้องแรกที่ตกแต่งเนี่ยแหมมีเครื่องประดับอลังการเพชรนินจินดาอะไรเยอะแยะไปหมดแต่อีกห้องหนึ่งนี้เป็นเรียบๆขาวๆไปหมดเฮ้ยสองห้องนี้มันต่างกันนะแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบแบบอะไรอลังการเยอะแยะเฟอร์นิเจอร์หลุยมีที่นั่งที่นอนต่างๆใช่ไหมอีกคนหนึ่งชอบห้องแบบเรียบๆสีเรียบๆนะจิตใจเขาก็เป็นไปแบบนี้นั่นก็คือแต่งห้องต่างกันอ่ะก็คือลักษณะของภพที่มันไม่เหมือนกันแต่ที่นี่ในชั้นพรหมจะเป็นลักษณะแบบห้องขาวๆเรียบเรียบไม่มีอะไรคือเป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิจะไม่ได้มีพวกเรื่องของกามนั่นคือต่างๆต่างหูแล้วก็เขาชอบแบบนี้นั่นก็จึงมีพบแบบนี้ขึ้นมาแต่ถามว่าเขาจะไปในที่อื่นได้ไหมแต่มาอยากจะให้มองอย่างนี้เอาแค่ในโลกมนุษย์เรานะโลกมนุษย์เราถ้าบอกว่าเราจะไปเดินในสลัมหรือในหมู่บ้านที่มันแออัดเนี่ยเราสามารถไปเดินได้แต่ถ้าเราจะเข้าไปเดินในหมู่บ้านที่เขามีรปภ.ป้องกันไว้คุณไม่แลกบัตรเข้าไม่ได้คุณไม่รู้จักใครในนี้คุณห้ามเข้าอย่างเงี้ยคุณก็จะเข้าไม่ได้นะ ถูกค่ะ อันนี้คือเป็นลักษณะเดียวกันเลยว่าแม่บ้านที่เขาแบบรักษาไว้อย่างดีเนี่ยเราแบบไม่รู้เรื่องเข้าไม่ได้คือเราก็เข้าไม่ได้คือถ้าเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราก็เข้าไม่ได ้เหมือนเป็นเขตห่วงห้าม ใช่ใช่ใช่อั ันนี้ก็ลักษณะเดียวกันมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากตรงที่ว่าถ้าคุณมีความเป็นอยู่มีอันจะกินดีกว่าเขาเนี่ยคุณก็ไปในที่ที่ต่ำกว่าได้แต่คนที่ต่ำกว่าจะไปในที่ที่มันดีเนี่ยมันไม่ได้คุณเดาใจเข้าใจนะ เจ้าค่ะ คือถ้าเราไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้เนี่ยแล้วก็มีรปภ.รักษาเขาตรวจบัตรอะไรคุณอย่างเงี้ยคุณจะเที่ยวแต่งตัวซอมซ่อเดินเข้ามาในที่นี้ไม่ได้ เจ้าค่ะ เขาไม่ให้คุณเข้าแต่ถ้าคุณจะแต่งตัวดีๆคุณอยู่บ้านตรงนู้นดีๆเนี่ยคุณจะมาเดินในสลัมมันก็ไปได้อะเขาก็ไม่ได้ห้ามคุณใช่ไหมเพราะคนมันก็เยอะแยะโยเยกันก็ไปได้ก็ลักษณะนี้แหละคุณเตือนใจคนที่อยู่สุทาวาสพรหมเนี่ยนะเทวดาที่อยู่ชั้นนั้นจะมาที่ต่ำกว่าได้นะแต่ว่าเขาไม่ไปหรอก เพราะว่าเป็นที่ที่ไม่ถูกใจนะเจ้าค่ะ ไม่ถูกใจ ไม่ถูกวิสัย ใช่ เจ ้ าค่ะ ก็จะไปทำไมมัน ว ุ่นวาย เรื่องที่เป็นทางโลกอยู่ โดยเฉพาะดาวดึงเนี่ยแบบโอ้วุ่นวายคือจะบอกว่าวุ่นวายก็เพื่อนมาอาจจะใช้บทเพียงชนะไม่รัดกลุ่มพอ เจ้าค่ะ คือหมายว่าเขาก็แฮปปี้ของเขาอะนะคือถามว่ามันถ้าละเอียดประณีตสวยหรูวิจิตรพิสดารกว่าโลกมนุษย์แน่นอนเช่นดาวดึงดาวดึงเนี่ยแม้เป็นภพที่สวยงามมีความสุขแบบเต็มที่เลย ที่เขาเรียกสวรรค์ชั้นดาวดึง ถูกต้องถูกต้องที่พระอินทร์อยู่เนี่ยแหละเป็นหัวหน้าครองอยู่ที่เนี่ยแบบมีเรื่องราวอะไรเคลิ้งบันเทิงกันมากนะถ้าจะเอามันเอาสนุกไปที่นี่เลยดาวดึงแน่นอนแล้วก็ละเอียดประณีตกว่ามนุษย์ทุกอย่างอะไรที่มนุษย์มีที่นั่นมีแล้วก็ยิ่งกว่าด้วยซ้ำนะที่จะดีเลิศอะไรต่าง ๆ นี่ว่าแต่ถ้าผมว่าคนที่เขาไม่ชอบความวุ่นวายแต่เขาก็จะไม่ไปแล้วก็จะไม่ไปในที่นั้นคือมันก็จะวุ่นวายอะสีสันดนตรีอะไรต่างๆไม่เอาชอบเงียบๆสงบนั่นก็จะเป็นลักษณะของพรหม เจ้าค่ะ นะเช่นเดียวกันพวกเทวดาที่เขาก็ไม่อยากมามนุษย์เท่าไหร่นะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันก็แบบไม่ค่อยสะอาดนะหรือมีความสกปรกที่เขาเทวดาเขาไม่ชอบกัน เจ้าค่ะ นะเขาก็จะไม่ค่อยมาแต่ถ้าจำเป็นก็จำเป็นมาแล้วก็จะรีบกลับนะก็ได้มีเรื่องราวเหมือนกันที่เขาได้อธิบายถึงว่าทำไมเทวดาเนี่ยเวลามามนุษย์เนี่ยเราจะเห็นเลยในพระสูตรต่างๆก็จะพูดว่าเทวดามาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็จะยืนนะที่ส่วนข้างหนึ่งที่ยืนเนี่ยไม่นั่งเนี่ยเพราะว่าจะรีบกลับนะมาทางก็ถามแล้วรีบเพ่นนะไปโดยเร็วนะจะไม่ได้อยู่นานแล้วก็ลักษณะนี้นะก็เป็นลักษณะนี้นี่คือในข้อคำถามของคุณจักริตแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในระดับความเป็นอริยบุคคลในที่พูดถึงอนาคามีที่จะไปอยู่ในสุทาวาสเนี่ยท่านเหล่านั้นก็จะปรินิพพานในภพนั้นแต่ก็ว่าปรินิพพานในภพนั้นเนี่ยก็คือว่าหมายความว่าที่นั้นจึงเป็นที่พิเศษไม่ได้ไปมีการเกิดอีกแล้วและคือเทวดาเนี่ยมันจะค่อนข้างจะยืดหยุ่นกว่ามนุษย์หน่อยในโลกมนุษย์อ่ะเราอาตมาจะเปรียบเทียบอย่างนี้ในโลกมนุษย์เนี่ยคนที่จนนะไม่มีอันจะกินคุณอาจจะมีความขยันขันแข็งนะทำงานขึ้นมาเก็บเงินขยันขึ้นมาจนกระทั่งคุณเป็นมหาเศรษฐีได้นะคุณเลื่อนขั้นตัวเองได ้สามารถทำได้ ใช่ด้วยความเป็นอะไรด้วยความเป็นมนุษย์นี่แหละในชาติไหนชาตินี้แหละ10ปี20ปีคุณทำก็ไปคุณเลื่อนขั้นได้แต่คุณเลื่อนขั้นได้ก็ลักษณะเดียวกันกับเทวดาคุณอยู่ในเทวดาคุณอาจจะเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันแล้วก็ไปเกิดในชั้นดาวดึงคุณไม่ได้เพลินเหลิงเลอไปในความสุขต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าขยันปฏิบัติธรรมในดาวดึงนี่แหละนะเขาเล่นเพลินกันฉันก็ทำสมาธินะแล้วก็เลื่อนขั้นได้เหมือนกันนะเลื่อนขั้นได้เป็นอนาคามีได้นะเลื่อนขั้นได้คือจากโสดาบันเนี่ยก็จะเป็นสกทาคามีนะสกทาคามีเนี่ยก็คือดีกว่าโสดาบันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนี่เป็นระดับที่สองนะระดับถัดมาก็เป็นอนาคามีนะหรือว่าถ้าคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะก็อยู่ที่ว่าความเข้มแข็งหรือว่าอินทรีย์เนี่ยมันแก่กล้าขนาดไหนนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้คือเลื่อนขั้นได้นะพูดง่ายๆเลื่อนขั้นได้คือถ้าเลื่อนขั้นเป็นอนาคามีแล้วก็ไปอยู่ในอนาคามีแล้วจะปรินิพพานที่อนาคามีจะเร็วหรือช้าก็อยู่ที่กําลังที่คุณส่งไปตรงนั้นนะหรือว่าไปสืบต่อการปฏิบัติมากน้อยอย่างไร เจ้าค่ะ หรือว่าถ้าไม่ได้ทําอะไรมากก็ไปเรื่อยๆของฉันก็อาจจะกลับมาเกิดที่มนุษย์แล้วก็เป็นพระอรหันต์ในโลกมนุษย์อย่างนี้ก็ได้ ก็ได้เช่นเดียวกัน เช่ นที่เราเห็นเกจิอาจารย์ต่างๆหลายองค์ทีเดียวนะเจ้าคะในประเทศเราเนี่ย และทีนี้ถัดมาถ้าเราจะพูดถึง ในความเป็นอริยบุคคลเนี่ยนะคุณสนใจที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ตั้งแต่โสดาบันเนี่ยโสดาบันนี่ก็จะมี3ประเภทนะคือประเภทที่เกิดอีก7ชาติเป็นอย่างมากแล้วประเภทที่เกิด 2-3 ชาติแล้วก็ประเภทที่เกิดอีก1ชาติในประเภทที่เกิดอีก1ชาติก็เรียกว่าเอกัพพีชีในความเป็นโสดาบันเนี่ยโสดาบันประเภทที่3เรียกว่าเอกัพพีชีก็จะมีความเหมือนกับสกทาคามีสกทาคามีเนี่ยก็คือเกิดอีกชาติหนึ่งเกิดเวียนต้องมาเวียนเกิดอีกชาติหนึ่งหนึ่งหรือสองชาติ ก็จะปรินิพานไป ใช่ใช่ใช่แต่ความแตกต่างกันระหว่างสกทาคามีกับโสดาบันก็คือความที่สกทาคามีเนี่ยจะมีราคะโทสะโมหะเบาบางกว่าเบาบางกว่าทีนี้ทำให้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะละโสดาบันประเภทที่เป็นเอกัพพีชีอาจจะมาเกิด1หรือ2ครั้งก็จำนวนชาติก็จะเหมือนกับสกทาคามี ต่างกันตรงไหนอาจจะสงสัยนะเจ้าค่ะ ใช่มันต่างกันตรงราคะโทสะโมหะนี่แหละในที่เบาบางกว่าเบาบางกว่าแล้วมันต่างกันยังไงก็คือเขาจะได้รับความทุกข์ที่เกิดจากราคะโทสะโมหะน้อยกว่าพวกเอกัพพีชีเอกัพพีชีจำนวนชาติที่มาเกิดก็เท่ากับสกทาคามีก็จริงจำนวนชาติเกิดเท่ากันถ้าเราเก็บตัวแปรตรงนี้ให้มันคงที่แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าความทุกข์ที่จะเกิดจากการที่ราคะโทสะโมหะมากลุ่มรุมเนี่ยจะน้อยกว่าสำหรับสกทาคามีนะนี่คือพูดเป็นเบื้องต้นในประเด็นที่เกี่ยวกับอริยบุคคลแล้วก็ในส่วนขั้นต่าง ๆเจ้าค่ะอันนี้ถ้าแปลงง่ายๆว่าสกทาคามีนะเจ้าค่ะก็คือคนที่สามารถทำจิตวางได้สงบ ขึ้นไปอีก ปลอดโปร่งกว่าละเอียดกว่าของทางเอกัพพีชีถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องคือ แม้ว่าจะเกิดมาอีกชาติสองชาติเหมือนกัน เหมือนกันใช่ละเอียดกว่าก็ดูที่ราคะโทสะโมหะเนี่ยเบาบางน้อยกว่า เจ้าค่ะคราวนี้เราจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าสำหรับสกทาคามีกับอนาคามีเนี่ยต่างกันตรงไหนอะเจ้าคะ ก็คือเรื่องของ ขาเปล่าเจ้าค่ะ เครื่องร้อยรัดสังโยชน์ที่ละได้มากกว่ากัน เจ้าค่ะ ก็คือสกทาคามีกับโสดาบันเนี่ยละได้3อย่างนะละสังโยชน์ได้3อย่าง มีอะไรบ้าง ก็ค ือ สักกายทิฏฐิในวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลัพพตปรมาสนะทีนี้สกทาคามีก็ละได้3อย่างนี้เหมือนกันแต่ความแตกต่างกันก็คือสกทาคามีเนี่ยจะมีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยกว่านะเบาบางน้อยกว่าทีนี้ถ้าเลื่อนขึ้นไปนะจากขั้นที่2คือสกทาคามีเนี่ยเป็นอนาคามีนะขึ้นไปอีกก็จะละสิ่งที่เป็นเครื่องร้อยรัดได้เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของกามราคะกับปฏิฆะการราคะก็คือความแบบกำหนัดรักใคร่พอใจในกามเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของคนที่เป็นลักษณะอนาคามีเนี่ยจะไม่ได้มาคล้องอยู่ในกามละจะไม่ได้เป็นสวรรค์ธรรมดาแต่ต้องขึ้นไปถึงขั้นพรหมนั่นที่เลยขั้นกามขึ้นไปนะเป็นอย่างนี้ความปฏิฆะก็คือความขัดเคืองต่างๆก็มาด้วยกันกับเรื่องของราคะ เจ้าค่ะก็วันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวิโนได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์ดาวดึงอะไรต่างๆนี้ก็คงจะทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเข้าใจมากขึ้นแล้วรวมทั้งท่านที่ปฏิบัติธรรมก็จะเห็นว่าขั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็ไปถึงพระนิพพานนั้นเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะเจ้าคะก็นำมาถึงคำถามของท่านถัดไปกันดีกว่านะเจ้าคะซึ่งก็เขียนถามมาจากจังหวัดลพบุรีเจ้าคะชื่อคุณไพรัตน์และคุณจรินนะเจ้าคะก็บอกว่ามีพี่สาวอายุ82ปีแล้วแล้วท่านก็ป่วยอยู่เนี่ยทีนี้อยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าอยากจะให้พี่สาวซึ่งอายุ82แล้วก็ป่วยอยู่เนี่ยได้ทราบธรรมะอย่างไรเจ้าคะ คุณไพรัตน์กับคุณจรินอันนี้มาจากจังหวัดลพบุรีอันนี้เดินทางมาที่วัดแล้วก็มากับคุณแจ่มใสด้วยแล้วก็ฟังรายการธรรมรัปปุรุณอยู่แล้วก็มาที่วัดแล้วก็เลยฝากคำถามนี้ไว้ว่ามีพี่สาวที่ป่วยอยู่อายุ82แต่ก็ไม่รู้สึกตัวแล้วล่ะนอนเตียงอยู่เฉยเนี่ยจะทำอย่างไรดีให้เขาไปสบายอันนี้ก็พูดถึงบุคคลที่หลายๆท่านนะท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาที่วัดป่าดอนไหนโศกแล้วก็บางท่านนี่ก็เดินทางกันมาไกลมากนะมาแล้วก็ได้ทำบุญทำทานด้วยได้รับซีดีด้วยได้พูดคุยปัญหาธรรมะอะไรต่างๆกันด้วยอันนี้ก็ดีแต่การพบหาสมณะเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งล่ะทั้งเป็นเนื้อนามบุญด้วยทั้งได้พูดคุยปัญหาธรรมะอะไรต่างๆด้วยแต่ส่วนท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาก็ไม่เป็นไรนะ คือถ้าเราอยู่ที่บ้านหรือฟังวิทยุอยู่เนี่ยเรามีการปฏิบัติในชื่อว่าการเป็นการบูชาแล้วเหมือนกันจะเป็นการบูชาแล้วเหมือนกันเพราะว่าการที่เราฟังก็เพื่อให้เกิดการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ยังยืนยันว่าคนที่ถึงแม้ว่าอยู่ไกลเป็นร้อยโยชน์แต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะมีสติไม่ลืมหลงเป็นผู้ที่มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายก็ชื่อว่าบูชาแล้ว อืมเจ้าค่ะคือปฏิบัติบูชานะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่เป็นการปฏิบัติบูชาคือบางทีเราไม่ได้มีโอกาสเดินทางอ่ะหรือว่าการเดินทางมันลําบากอย่างสมัยก่อนยิ่งลําบากมากสมัยนี้บางทีก็ไกลอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปก็ใช้การปฏิบัติบูชาก็ได้บางทีเรื่องของครูบาอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันในที่เราจะไปกราบศพท่านอะไรท่านก็ใช้การปฏิบัติบูชาได ้ ทีนี้มาประเด็นที่คุณจรินถามถึงพี่สาวที่อายุ82ปีพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงคนที่เจ็บไข้คุณเตือนใจ ค ือตอนนั้นเนี่ยไปที่โรงพยาบาลสงฆ์นั่นคือโรงพยาบาลสงฆ์สมัยก่อนจะไม่เหมือนสมัยนี้นะคุณเตือนใจ ต่างกันยังไงเจ้าค่ะ คือเขาก็เป็นเรือนเฉยๆแล้วก็เรือนพยาบาลภิกษุไข้อะว่างั้นเถอะน ะ คือก็มีภิกษุที่ป่วยนอนเป็นตับแล้วก็มีภิกษุที่คอยดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยก็คอยดูแลรักษาอยู่นะพระพุทธเจ้าไปที่นั้นแล้วก็เลยเห็นสภาพต่างๆแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังนะบอกว่าคนที่เจ็บไข้เนี่ยทุพพลภาพเจ็บไข้นะนอนซมอยู่เนี่ยสิ่งที่ถ้าผมว่าเขาทำนะทำใน5อย่างนี้นะจะสามารถที่จะทำให้แจ้งซึ่งนิพพานได้นะคือจะละอาสวะนะคือเป็นนิพเป็นพระอรหันต์เลยละบ้างกันเถอะนะถ้าไม่อย่างนั้นก็ได้เป็นอนาคามีนะสิ่ง5อย่างก็คือ1เป็นผู้ที่เห็นความไม่งามในกายนี่คือข้อที่1ข้อที่2มีความสำคัญว่าปฏิกูลในอาหารคือคนที่เจ็บไข้เนี่ยเขาจะเห็นความไม่งามในกายแน่นอนนะแบบร่างกายนอนซมป่วยไข้นะข้อที่2กินอะไรมันก็จะไม่อร่อยให้เห็นความเป็นปฏิกูลในอาหารได ้อืม นะข้อที่3ให้มีปกติสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงนะไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงก็คือว่าคำว่าไม่น่ายินดีเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราไปเกลียดชังนะหรือด่าว่าขยักขยั่งรำคาญไม่ใช่แต่คำว่าไม่น่ายินดีเนี่ยก็คือไม่ไปกำหนัดยินดีพอใจเพลิดเพลินในสิ่งนั้นน ะ คำว่าไม่กำหนัดยินดีเพลิดเพลินพอใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราด่าว่าตรงกันข้ามไม่ใช่นะแต่เราไม่ไปเกลือกลั่วไปเกิดความกำหนัดในสิ่งนั้นเท่านั้นเองนะนี่คือข้อที่สามข้อที่4ก็คือเป็นผู้ที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงสังขารทั้งปวงเลยร่างกายเราร่างกายคนอื่นจะเป็นท้องฟ้าภูเขาต้นไม้ทะเลพวกนี้เราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่ได้แล้วก็ข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือตั้งไว้ซึ่งมรณสติมรณสติให้ตั้งไว้ให้ดีในภายในคำว่าตั้งไว้ให้ดีก็คือสตินั่นเองนั่นคือพิจารณาระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆคำว่าพิจารณาระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าฉันตายฉันตายฉันตายไม่ใช่แช่งตัวเองนะแต่ว่าให้พิจารณาว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากเพราะเหตุปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าเรายังมีอกุศลธรรมอยู่คือว่าพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างนี้ว่ามีอยู่หรือไม่เนาะอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ในวันนี้ถ้าบอกว่าเราตายไปเนี่ยจะทำให้เราไปไม่ดีมีอยู่หรือไม่ในพิจารณาตรงนี้ถ้าบอกว่ามีอยู่ให้รีบละโดยด่วนรีบละโดยด่วนเหมือนกับคนที่มีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าจะต้องรีบดับไฟที่ผมดับไฟที่เสื้อผ้าก่อนที่จะทำอื่นๆอย่างใดๆทั้งสิ้นเลยรีบทำตรงนี้ก่อนแต่เช่นเดียวกันถ้าเราพิจารณาแล้วว่าถ้าฉันจะตายไปวันนี้เนี่ยฉันยังมีอกุศลธรรมอยู่เนี่ยฉันต้องรีบละโดยด่วนโดยวิธีทุกวิธีทางคมจิตด้วยจิตบีบกั้นจิตด้วยจิตใช้สติตั้งอย่างไรให้มันละอกุศลธรรมไปให้ได้แต่ถ้าบอกว่าไม่มีก็ให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นไว้ดีแล้วเนี่ยคือคนที่ไม่มีอกุศลธรรมในจิตเนี่ยจิตมันก็จะสบายใจเย็นใจก็ให้อยู่ด้วยคุณธรรมข้อนั้นแล้วก็ตามศึกษากุศลธรรมทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไป เจ้าค่ะ นี่คือมรณสติพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณธรรม5อย่างเนี่ยในข้อ1 2 3 4 5อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใดเนี่ยสิ่งที่เขาจะหวังได้ก็คือความเป็นพระอรหันต์นะสามารถที่จะทำให้อาสวะทั้งหลายให้สิ้นไปได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ยังได้เป็นอนาคามีนะยังได้เป็นอนาคามีอันนี้คือถ้าสามารถเราสามารถบอกเขาได้นะบอกเขาได้ให้เขาทําจิตได้อะไรได้เนี่ยบอกเขาสอนเขาตรงนี้ก็จะเป็นการดีท ี น ี้ ว ่ าคนที่ไม่เคยทํามาเลยเนี่ยแล้วอยู่ๆบอกว่าคุณมรณสติสิคุณพิจารณาความไม่เที่ยงสิ แหมมันก็จะทําได้หรือไม่ได้นี่มันก็อาจจะอยู่ที่แต่ละคนด้วยนะ ถูกค่ะ คืออาจจะยากอันนี้มันก็ถ้าไม่เคยทําอาจจะยากอยู่แต่ว่าเราอย่าไปคิดว่าคนที่เขาใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยความสามารถเขาไม่มีไม่ใช ่ คนที่ยิ่งใกล้เสียชีวิตเนี่ยความสามารถมันจะเพิ่มขึ้นนะความสามารถจะเพิ่มขึ้นพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอินทรีย์จะแก่กล้าขึ้นมาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่แบบมือไม้ไม่มีแรงคือภัยมันใกล้ตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะมีความแบบเหมือนกับสลดสังเวชอะที่เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งคือพลังฮึดสู้นะไอ้ตรงพลังฮึดสู้นี่แหละคืออินทรีย์ของเขาที่แก่กล้าขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาอ่อนแรงนะแบบว่านอนสมใกล้ตายแล้วเนี่ยจะไม่มีกําลังจิตไม่ใช่กําลังจิตยิ่งจะเข้มแข็งขึ้นไม่ได้บางทีอาจจะเข้าใจเรื่องที่แบบเราอาจจะไม่เข้าใจเรื่อยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ธรรมะเข้าฟังเนี่ยดีมากแล้ว ใน การให้ธรรมะเข้าฟังให้ฟังสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือแทนที่จะไปฟังเพลงไปดูทีวีที่เขาติดไว้ตามโรงพยาบาลเนี่ยก็ให้ฟังธรรมะ นะให้ฟังธรรมะ คือบางทีบางคนอาจจะถึงขนาดว่าตอบสนองไม่ได้แล้วนะแบบนอนเตียงนิ่งถึงขนาดว่าเป็นเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทราไปอย่างเงี้ยนะ แ ต่จะไม่ได้ตอบสนองอะไรแต่ว่าหูเนี่ยมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาคือตาอาจจะปิดแต่หูนี่มันได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาทีนี้เสียงบางจังหวะบางครั้งมันอาจจะเข้าไปถึงสมองจิตก็อาจจะรับรู้ได้ก็ได ้ เพราะฉะนั้นเนี่ยหูเนี่ยในเมื่อได้ยินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ให้เขาฟังธรรมะเนี่ยจะดีมากเนี่ยคือฟังธรรมะอันนี้ก็ฟังพระสูตรหรือฟังเรื่องราวอะไรก็ได้ที่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า เปิดเทปธรรมะเปิดสวดมนต์อย่างนี้นะเจ้าคะ ได้ทั้งนั้นนะคือฟังแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรนะคือฟังแล้วเนี่ยเขาอาจจะระลึกบทแห่งธรรมนั้นได้นะอาจจะระลึกบทแห่งธรรมนั้นได้นะในเวลาสักเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วในจิตในขณะที่ระลึกบทแห่งธรรมได้เนี่ยจิตนั้นเป็นจิตที่เป็นกุศลแน่นอนนะก็จะเข้าถึงเทวโลกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในขณะที่ฟังไปแล้วจิตระลึกกุศลได้ระลึกถึงบทแห่งธรรมได้ถ้าดีๆเลยนะเข้าใจแจ่มแจ้งมีปัญญาเป็นพระอรหันต์ได้นะเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ก่อนไม่หลังกับการตายเกิดขึ้นได้นะในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังหลายคนเลยน ะ ซึ่งอย่างเช่นพระเจ้าสุทโธทนะที่เป็นพระราชบิดาเนี่ยที่เป็นพุทธบิดาเนี่ยก็ปรินิพพานเนี่ยคือเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังต่อการสวรรคตหรือสันตติมหามาตย์นะก็เป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังก่อนการตายแล้วก็หลายๆคนนะซึ่งตรงนั้นก็คือแบบไม่ก่อนไม่หลังหรือถ้าอาจจะไม่ได้เข้าใจเต็มที่แต่เข้าใจบ้างก็จะเป็นอนาคามีได ้เจ้าค่ะ แต่เป็นอนาคามีได้หรือถ้าบอกว่าเข้าใจบ้างระลึกได้แต่แบบไม่เข้าใจอ่ะแต่จําได้เฉยๆเหมือนนกแก้วนกขุนทองยังไงก็ยังดีก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดา เจ้าค่ะ ทีนี้พอเป็นเทวดาเนี่ยก็อาจจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เราระลึกถึงบทแห่งธรรมได้อาจจะได้บรรลุธรรมในชั้นที่เป็นเทวดาอ ัน นี้ก็ได้อันนี้คือพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนที่ได้ยินเสียงกลองเขาตีกลองตึ้มตึ้มจากที่ไกลๆเนี่ยแล้วได้ยินเสียงมาจากที่ไกลๆนี่เสียงอะไรเนาะอ๋อเสียงกลองเราจะนึกได้อ๋อหรือเสียงสังเนี่ยเราจะนึกได้อย่างนี ้ คือบางทีคนที่เขาก่อนจะตายเนี่ยได้ฟังธรรมะแต่เขาจะไม่เข้าใจหรอกจําได้แบบนกแก้วนกขุนทองเขาก็จะไปเกิดเป็นเทวดาได้นะพอไปเกิดเป็นเทวดาอาจจะได้ยินได้ฟังใครก็ตามที่ไปแสดงธรรมบนเทวดาเนี่ยก็ระลึกบทแห่งธรรมนี้ได้เนี่ยก็จะบรรลุธรรมได้เหมือนกัน จุกค่ะ เนี่ยก็จะบรรลุธรรมได้เพราะนั้นให้เขาฟังเถอะเนี่ยอาจจะตอบสนองได้ตอบสนองไม่ได้ยังไงให้ฟังเอาไว้เนี่ยธรรมะสักอันใดอันหนึ่งที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะอาจจะเปิดอ่านรายการธรรมรับรุ่นนี้ก็ได้ที่เรามาแจกเป็นซีดีให้หร ือ ว่าเสียงอ่านพระสูตรในเรื่องใดๆอันนี้ก็จะช่วยได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาในรายการเรายังเหลืออยู่ประมาณสัก 3-4 นาทีนะเจ้าค่ะเนื่องจากในวันพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2558เป็นวันวิสาขบูชาเจ้าค่ะขึ้น15ค่ำเดือน7นะเจ้าค่ะ อยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักษาฝากท้ายไว้นิดนึงถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาฝากเป็นแง่คิดให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันนี้ก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะท่านผู้ฟังที่พูดถึงวันวิสาขบูชาก็คือวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วก็เป็นวันหยุดด้วยอันนี้แน่นอนแต่ที่ในวันหยุดเนี่ยเราควรจะใช้เวลาในวันนี้อย่างไร นะบางคนก็จะไปทําบุญใส่บาตรนะบางคนก็อยู่บ้านเฉยๆดูรายการพิเศษอะไรต่างๆก็ว่าไปแต่บางคนก็จะไปวัดนั่งสมาธิแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบสิ่งที่อาตมาอยากจะฝากก็คือว่าเราให้บูชาพระพุทธเจ้านะบูชาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเครื่องของเครื่องใช้ที่เป็นอามิตรต่างๆบูชาแต่ว่าให้ใช้ด้วยการปฏิบัติบูชาให้ใช้ด้วยการปฏิบัติบูชาวันสําคัญอย่างนี้เนี่ยเราจะไปด่าไปว่าใครหรือทําสิ่งที่มันไม่ดีไม่ควรให้มีความละอายให้มีความละอายต่อบาปเราจะมีอารมณ์ขุ่นเคืองนะให้อดทนเอาไว้นะจะด่าจะว่าลูกอดทนเอาไว้อย่าด่าอย่าว่าเขานะให้ทําใจให้มีเมตตาเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเราพาทํามานะให้บูชาด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ทําเฉพาะวันวิสาขบูชานะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยวันนี้วันอาทิตย์นะทําเลยนะปฏิบัติบูชาเลยนะวันจันทร์ก็ทําวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ทํามันทั้ง7วันเลยนะคือพยายามฝึกไว้ให้ตรงนี้เป็นเครื่องเตือนสติเรานะอีกอันหนึ่งที่เตือนสติได้มากๆก็คือว่าขณะพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆก็เตือนใจนะทั่วชมพูทวีปเนี่ยเขาแบบฮือฮากันมากเลยว่า โหเรื่องอะไรเจ้าค่ะ ดูสิว่าขนาดพระสัพพัญญูเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้เป็นสัพพัญญูรู้ทั่วจบหมดเนี่ยก็ยังตายอ่ะยังปรินิพพานเนี่ยเขายังฮือฮากันมาโอ้โหแล้วใครจะเป็นทายาทใครจะรับธรรมะต่ออะไรยังไงนะสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยใจเหลือแต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทิ้งเอาไว้ให้ตนเอง อ ะไรต่างๆที่เป็นเครื่องบริขารนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่หมดแล้วแต่แม้แต่หน้าจริงๆของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้มีเขียนหรือใครจะจําได้มาบอกให้เรารู้ดูทราบได้แต่ก็มีแต่พระพุทธรูปไม่รู้ปั้นเหมือนหรือเปล่านะบางคนนี่ก็ว่าอย่างนี้ช่างอีกคนหนึ่งก็ว่าอีกอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่มีอยู่แน่ๆเลยนอนๆเลยนะนอนมาเลยก็คือว่าความมีอยู่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นมีอยู่ด้วยข้อปฏิบัติคือธรรมะนะคือสติปัฏฐานบ้างคืออานาปานสติบ้างคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละเราเอามาทําเรามาตั้งไว้ในใจของเรานี่ถือว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งเป็นผู้ที่รับมรดกของพระพุทธเจ้าโดยธรรมเลยนะให้เราเป็นผู้ที่รับมรดกโดยธรรมนะไม่ใช่แค่ไปวัดหรือว่ากล่าวคําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ให้จิตใจนั้นตั้งไว้ซึ่งธรรมะนะให้เดินอยู่ในทางธรรมะผลนิพพานนี้ให้แจ้งในตรงนี้เป็นเครื่องเตือนสติเราก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่ในทางแหละเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคอย่างแท้จริงเลย แล้วก็ตกอยู่ในกระแสพระนิพพานแล้วนะเจ้าค่ะ เข้าสู่กระแสนั่นเอง เจ้าค่ะจ้าโจเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรับปรุณเช้าวันอาทิตย์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาวันที่1มิถุนายนก็ขอเชิญท่านผู้ฟังมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกได้พูดคุยสนทนาธรรมะกับท่านผู้ฟังต่อไปตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วเสาร์อาทิตย์หน้าเดี๋ยวฉันจะกลับมาทำหน้าที่ตรงนี้ในช่วงของการสักการะเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญบาน สาธุเจ้าค่ะ